فرجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي القربى من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يبدين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. سورة النور مدنی سورۃ ہے ان نبی اسلام دے ہجرت نہ بعد زندگی ائی کے نازل شہر ہے نزولن یو سل دعا 102 نمبر دے فضل سورۃ حشر نہ نازل شہر ہے اور ترتیبان 24 نمبر دے سنیشتم فضل سورۃ مومنون نہ رب تو سورۃ مکہ سرا کے نہ مکہ سورۃ کے اغه صفات مونان بیان شو چې هغه تر انسان خلګي اغه تر انسان پاره خسته کیږي نو په دې صورت کې اغه مال بیانول چې تر انسان بدلګي ادم مؤمن سره خنه لګي د دیو جنې ور پسې راړو مخکې صورت کې اغه او صاحب بهترین ذکر کړو چې د مسلمان د فرض خوبي صفاتونه دي نو دې صورت کې هغه اعمال بیانول چې د مؤمن سره خنه لګي دوی نور پسې راړو دوی موجه مخکې صورت کې مطالعه توحید ثابت شو په عدله او سلاسل سره عقلي نقلي وحي دلته کې وضاحت مسالې کو په مثال سره آیت نمبر 35 کې دوی نور پسې راړو بل وجه مخکې صورت کې آیت نمبر 5 کې وي هو الذین لفروجهم حافظون د خپل فرجونه حفاظت کوي نو دې صورت کې آداب ستای درستو آداب به ادي مفادی به نه چې پای باندې فرجونه حفاظت کې دي شي و آداب دی وځ نور فسیرانه بلاو جا مخکې صورت کې یو سب فیندل کې وې چې ما ابس نه پیدا کړی بلکې ما مقصد ته پیدا کړی اندر سر کوئی چې دا صورت قران در ما فرض ہے سورۃ انزلنا فرضنا دیو جنر پسیو لگو بلا وجہ مخی صورت کے نمبر 51 کے ہوئے ہیں چہ حلال خرائی او عمل کوئی بیان کوئی اندل در آیت نمبر 61 کے آداب تو عام بیان ہو چہ پردی کور بسنگ روٹ زی سمار را دی بسنگ بخوری بلا دا شان نشتے ہیں شپاگم ربط مخ صورت کے د نوح علیہ السلام د بی بی د تبایا بیان ہو نو دی صورت کے نبی السلام د بی بی د صفایا بیان دے دوار د پیغمبرانو خدای خو یو د پیغمبر خلاف او داغه تبا شو نوح علیہ السلام خدا ابلا نبی السلام تابعدار او داغه لا داغه صفایو کړ په خپل قرآن کې چې منافقان په الزام لګولو امتیازات صورت صورت ممتاز ده په بیا د اصول او د مبادیو د فر د فر فحشا ان هغه صورت چې پای کې سلور اصول او آداب بیانې د فر بهای د روکتم هغه د صورت بل صورت کې داشه نشته دویم امتیاز صورت ممتاز ده په بیان د درجه او د مرتبه د ام المؤمنین رضی الله عنها عائشه رضی الله عنها بل صورت کې داسې نشته درم صورت ممتاز ده په بیان د سزا د تهمت په باغ دامنو باندې بول صورت کې داسې نشته اتیا کوړی وای وای سلورم امتیاز تر ممتاز ده په بیان د مثال توحید آیت نمبر 35 همونار په دغه کې د توحید مثال څنګه ده ادا کم ده راغله ده ادا پس راغله بل ده شم نشتا پینځم امتیاز تر ممتاز ده په بیان د منافق ا د مشرک د اعمالو د بیان آیت نمبر 37 آیت نمبر 38 او اګه 39 مقصد د صورت دفع فحشاء مقصد صورت د بهای روک تام آیت پر بیان د صدور اصول او ادو آداب عمر فاروق رضی الله عنه ویلو علم نساکم صورت النور صورت النور خپل خود د تور نور بیان کړي الکان د تور توبه بیان کړي چې الکان کې جهاد جذبه پیدا شي تور توبه ته بیان کړي او خود د تور نور بیان کړي چې حیا فکر راشي په دې صورت کې سلور اصول بیانې د بهای دروغ ته نه فارا یې سلور قانون به قانون ذکر کړي اته بردو کې چې مجرم باندې نرمي نه کوي جرم کړې جرم په حساب شي ګواه تیر شي دي او په سر نرمي نه کوي صدا به پوره کوي صدا به خلکو مخ کور کوي ولا تاخذكم بهما رافضون في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ولا شهد الله ما تعبدون من المؤمنين د خلکو مخ کور صدا کوي د مجرم مثال د لیونی سپی ده د مجرم مثال د مار ده نو کومه لیوانی سپیدی رامو که نور خره بوچی خره با لیوانی کی اکه با مار دی رامو که جرس لی وجنه ما جاندار دی نو بلی چی چی تو بلو چی چی مر بی کی ده کرک مجرم دی جرم کرده دی و صدا و دار کرده که قتل کرده دی قتل کئی قصاد کئی که غلای کرده لاسته کرد کئی که زنای کرده نو رجمی کئی که آده کرده که نو آده کرده سل کوده وای وښه کچاله غاغ مات کړي غاغله مات کړي کچانه سترګې سترګې ته وته مطلب 20 ځایم پرې دی په مجرم باندې نرمي کو دادل کبه مار او په لړم باندې په لیونی سپیچ رحم کې کله چې په مجرم نرم نرمي نو صحیح صدا ورکې دې شو په ملک یې مونږ هر د عمر فاروق رضی الله عنه اعلان کړو چې کله دجلی په غاړه باندې یو چیرې د خطر زیاتې او شیاو کې پاتې دي دي مارما دا ولې غ دور لوي دبکه کړوا دا له داوی ولې کړوا دغه چا ته پته وا هغه په مجرمان نرمینو کولا نو چې کله په مجرم نرمینه کوي نو بیا غمر کې ظلمونه څوک نه کوي لکه کله چې په مجرمان باندې نرمي شروع شي نو په غمر کې بیا ظلمونه شروع شي عمل تباہ برباد شي پوه شي د دیو جنا یو د نبی اسلام په زمانہ کې یو خدوا چې هغه غلا کړو د بن مخزوم قبیله روچته قبیله خلک راځمن دا خدا قبیله لري روچته د یو شر میږي روچت سړي خدوا نبی اسلام به شفاعت کو نبی اسلام نه مانو او بکر صدیق ته وی دا غوې نزد نشم کولې عمر فاروق ته وشته ور شفاعت کنه هغه زستون د کله کور جنا شفاعت نو بیا هغه حضرت فاطمه رضی الله عنها هغه تیار کجدا به شفاعت وکي او حضرت اسامه تیار کړ اته کدا نبی اسلام د ډیر محبوب اسامه رضی الله عنه اته کدا د داس سړیتو چې نبی اسلام ته محبوب زید رضی الله عنه او فاطمه رضی الله عنها نبی اسلام ته ډیر زیات محبوب نبی اسلام ویل فاطمه تو بدعه تو مینی فاطمه زما ته لټو ټا ده افوشه او دور بمینو چې فاطمه رضی الله عنها نبی اسلام ته فاطمه

دوی پیدل دنه لاس کړتي وزیر ته وغوا کې وې د خپل سره د ګوره دا په سلام کو خپل سره ویخه داغه اعلان وکړ په دې وزیر نه جبه کټ کړي نو کوم باندې مالو شه دا غړ سړی نه لاس کړځه وزیر اعظم نه جبه کټ شو چې خلکو کتل نو خلک ټیک ټاک په یو صدا باندې ملک یو دم سم شه او دم په دې ملک کې اکل چې سپارښتنه کوي د دې جبه کټ شي ادا کوم خلک روانی کوي چې د صدا ورکړي دا ملک ته ټیک کېدې شي او دې سره برکت را دي ګوره حدیث کرا دي حد یقام فی الارض بحق اسکا فیها من مطر غینا من یعنی دا الله یو حد چې په ملک جاری شي نو دا د سابق تو کار مسلطن د باران نه دا غي برکات ډیر دي په من کې به برکات شروع شي په دې من کې اور خو صداش قانون نشته او که قانون پر کبی نشي پر شروع شي نجیدا د منبر ته دا د کیسه د دې کیسه د نومل تبا ور راشه ډومبه قانون ډومبه اصل چې به مجرم باندې نظر به نشي کوله اپا کمل کې چې ظلم شروع شي په عمل کې برکات ختم شي ولا په عمل کې اقربا پروري چې فرضون شروع شي هغه عمل کې برکات ختم شي ډومبه قانون دا دویم قانون ادم مرتین کې چې اذان لیل کو الا ذانیه او مشرکتن ا چې غلط او خلق کړه غلط خلق کو طرفه پارٹی نه جوړه یا جماعت ته چر صابو دشمنان دي یا غد انبیو دشمنان دي یا د امامان دشمنان دي یا مشرکان دي یا بلتیان دي نو اي طرفه ته ډل فر نه جوړه زکه ته تر ډل فر جوړه کی انداغي صفایستا پوجا باندې کیږي زکه ته به یو جماعت فرد دي نو خلق وجه دغه مخ خلق دي هغه به مشرکان اغه به بلاتیان ای به دین پروش چې تو ته نږدې شو ته تر ډله جوړ کړه نو ستا په وجه باندې صفائی کیږي په بل کې به بدعت او شرکیت خوار شي پوه شئ نو دویم قانون چې غلط او غلط سره بدلې فریده کې او دریم قانون آیت نمبر 4 کې چې چا نه کار خلق بدنام کړو صاحب بدنام کړو دارنګ امامان بدنام کړو پیغمبران بدنام کړو نو یې صدا ورکړي دکه دین خلکو په دیب خلکو په بدنامۍ سره د دین نه اعتماد نشته کېږي د خلکو کله چې د انبیاو بدنامي شروع شي او دارنګ چې دا ګنا کړو دا ګنا کړو دارنګ د صاحب کرام ګناونه شبیر شروع شي حالانکه عقیده د موږ دار د اصول دی ایمان نه چې پیغمبران کله معصوم ټول معصوم دي اصحاب په واره کې کله محفوظ ټول محفوظ دي الله دغه ګنا ته ګنا نه ویلې پوه امامان چې کوم امامان محفوظ نه دي او نه معصوم دي خو لیکن د دین خدمت کړي دا غي په ځین خبر بدل شروع شي د تر دین د خلق اعتماد ختم وي اچې ما اعتماد د دین ختم شي د هریت را دي په عمل کې نو کم خلق چې دا او چت خلق بدنامي له صدا ورکړي فج دوم سمانه جلدت ولا تقبل لهم شاتن ابدا دای کوي به تر عمر پورې خبرې کی او دا فاتقان نه کتوبه ول فاتقان نه دي بیا څلورم قانون که خدای مکه خدا نو خواسته مخ کې ته به غلط جماعت کې شامل تا ته په دغه مشرکان او یا بدعتیان یا دین فروشو اته به شامل وي یا د امامان دشمنان یا رو حافظو انو ته اوس ته په دغه جدا شته اې د فارمسر لعان راړه لعان دي ته چې سره په خپل خدمت ته او تومت لګي چې دا بچي زمانه نه دي یا دې دا بچي بل چا راوړل دي یا مولوی فلان کی سره دینا کوله نو که ګوانې پیش کړو خدای مسدا ورکړ شي د کو دغه راجم کوي اګه ګوانې پیش کړل شو نو بیا به د صدور قسمونه خوري او وای به چې قسم په خدای زره اختیار او دا زره اختیار ما ما درونه ویری اپ وینځل ور په پلان باندې لاتن دوی چې په ما لعنت د الله کې دروم نو بیا په خدای باندې خو درغه نو خدای په حد نه ځان په دې بچ کول شي چې څلور قسم نو غره وایي چې قسم دا درو جن دي په بینځم نو په ما دې د الله غضب کې دې رښتنه نو دا ختم شو او به قاضي ته وکي قاضي به دې په منځ کې نکاح فسخ کی فسخ دې نکاح وکي نکاح به ختم شي نو دا کارنګي دې کې او درو جن دی او صحیح دی او دا کارنګي چې او درو جن جماعت ته چې صاحبو به بدوي وي یا د امامانو بدوي یا پیغمبران په بکوات کوي یا شرکیات کوي مکو لګا مکو یاد شرکیات بدعت کوي نو چې ته په مخکې شامل شوې نو جدا شته نه حکم د بیان را کله چې دا ذکر کی بیا آیت نمبر 11 نه واقع د افق شروع کی افق دروغ ته وایي هغه دروغ چې هغه طوفاني دروغ چې کې ده رښتیا او شایبه قدر دي او اشاره دی نه نبی صاحب بی بی باندې حضرت عائشه رضی الله عنها باندې تهمت لګولو د نبی اسلام عادت مبارک داو چې چرته به ته سفر باندې یا به غزاله ته یا بل سره ته ځان سره به بی بی بوتله هدي کې ډېرې فائدې سړی سره خپل بی بی وي نو ډېرې فائدې سړی بیمار شي نو ښځه خدمت کوي دارې نور ته مسلې پیدا شي ضرورت پیدا شي چې خپله ښځه سړی سره نو سړی بچي نو عموماً نبی اسلام به حضرت عائشه بوتله تر ځکه دا عالمه وه دا جینۍ وه پیغله وه په ټولو ښځو کې او بل دا هوښیاره ډېره وه نو دا به اکثر بوتله یو ځلې دا بوتل خو نبی اسلام طریقه ده چې تلل به او چې راتلل به نو یو کس به وروسته مقرر کړو ځان پسې قافلې پسې نو چې مثلا نبی اسلام به په قافله چې هغې به شپه کوله په پابو کې د پابو سټېشن باندې دا به دغه لکه پړاو نو وروسته به یو سړی مقرر کړو ته به وي چې ته به په څوکنو په پړاو کې به ته شپه کې رشتهدار هغې به ووتل وختي تار په تیاره کې نو دې بدل ته نه ووته نو دې چې پابو ته رضیان ته برنا راغلې وه که قافلې نه به شی غورځېدلې وو څه پیسې یا څه کالۍ یا څه بل څه شی څه لوښې موخې او به در اوچت د دې بربسته نو بیا به چې مخکې یو ځای چېرته به نوخار کې یا په جهانګیري کې یا پاټک کې د به ته به هغه شی دا چا نه وي دا زما دی یو ځل دا شان نبی اسلام را روان وو د شپې یو ځای کې پړاو کړو نو عائشه رضی الله عنها وایي چې زه لاړم اودس ماتلم اودس ماتو سیټ ته کېناستم زما برای ته د مشکڼو هارو هغه وایي ما چانه اخیسته وو غالبا زیادر اسمان اخیسته وو د خپلې خور نه نو هغه وشتېده نو تیاره وه نو ما په لاس داسې تپور ور وو ما هغه یو مشکڼ را غونډوله ادې فله قافله کې نبی اسلام دیبوس کړی دی اپا ته تن لګېدلې او روان شوې دي عائشه رضی الله عنها دلته پاتې شوه او دا چې په کومه ډولۍ کې وه ان هغه ډولۍ هغه اوچته کړه کهارانو اوچته کړه دوغ د فاتې ایښې ده او دا خوره وړه جینۍ وه نری وه نو یې وي چې دا پکې ناسته پکې دا پکې نه وه دا چې را پاتل چې راغلې قافله نشته دا ډېره هوښیار ده په هغه دوده شوې ده چېره که زما تیاره ده روکه نه شمه ازه چېره پس راځي بیا به ما ونه مومي نو خنه دا په غزه صدر یو ټول ود شو دا روته چې کوم سړی مقرر کړ نبی اسلام هر صفوان ابن معطل هغه چې راغلی چې کتلې دي نو هغه چې هغه چې کلی دا و نه هغه الله اکبر یا ان لله و انا الی راجعون و دې نو دی دا وی خشیدا ادي په دې دی فرض کړل هغه راغلی خپل اوخ یا اس دې ترې کړ دا پی کې نو لري هغه مخ نه اوخ یا اس دی ولې روان شو دي مخه د بل پړاو ده چې ته نه ته نبی اسلام ته فتح لګیدې نه چې عائشه نشته او په دې دغه کې چې څوک دې کې دا راورسی ده نو منافقان او رئیس المنافقین عبد الله بن ابی بن سلول بدبخت هغه پروپاګاندا وکړي دا پادشي و د دې د سرلار او صفوان سره دا هو ته پادشي و د منافق به کار ټول مرای چې دې به ټول مرای ا دې په نامول کوي چې دا خوده ته پاتې شو نو نبی اسلام ته خبر لاړه نبی اسلام ډیر پریشان شو ډیر زیات پریشان شو خیر دا خبره د صحابه منځ کې ډیر په منځ کې جګړې پیراله خو جګړه ته خبرونه نه تېدې شو او دې رااله عائشه دې نه وای دو وای کور ترال وای نبی اسلام چې براغ نور کړه ما ته به سلام او ما ته به بیا یا سلام و علیکم سلام سکه دای چل زدانه که دور زمانه نو نوی دینه بعد چې نبی اسلام برای سلام به وکړه ما به وعلیکم السلام نو ما نه به تبو ما نه به دور کړه به عائشه څنګه وخت څنګه تیر شو په پما نه مې ته پوز نکو په ما به محسوس به مکرو ما ته پوز نکو ما رسل بینو ویو دل یو داغه تو د مستخ مور وا هر مستخ د حضرت او بکر صدیق رضی الله عنه د ترور د نور دیو ای خره کیدا د ترور نور و د مور نو دا باغه اکثر دای کرا با دای کرا به خدمت کو عائشه رضی الله عنها کرا غری غریبه خدا ادا زیو کونډه وا ان دیوم د ډوړه به دای کرا خوړه یو د دارا دا نیمات تو خدای چرالی د چیزول باندې باندې خو نه کېو د اجت لاړ سم او دا ټټای مټه لیټر نه فکر دو کینو سړی بم ته پټو تا او زنانه بم ته دا ته کوم به وکته یو نه مونږ لایک بکی نه سي لګ نن کلو کې ترو ته پورې مم پټی ته لاړ په دان مم صادر واچو یو ځن نن یو مل مراغله د پنجاب نن بیا نن دا زاله کې شاګردل دی کې مخکې دا لیټر نه نو ته دا دوه کوټې پکې دا برنیم نه پدې میلمان راغلو انو د پنجابو هغه یې موږ او داس پاتو نو موږ ته چې موږ څو کوسو زم په دې زندا کورم نو دلته زن کور په کلی کې یاره موږ ته دا صادر راغی موږ صادر باندې چل نه دی دا کړی نو خیر صادر موږ ته چلو خو صادر په ځان واچو نه صادر ټول نړلو په ګند بلا کې بیا اوس د پنجاب نو خبره خو خامو په پدان صادر واچو کې باندې په پټی کې یو بدیر نه یو باد نه یو بل یو بل چیز نه یو لري یو انا د په پټو کې او ته په کور د ټرونه دی پار کور کې بل اره کوټه کې جدا جدا د ټرونه دی ا مسیرا دا او دغه مارو نه نه خدای خو خيار شو شه ډیر کو نو ویما ته چې ترو د چیزو ته او داس مات خو ویخه ویچروان جو سړی چې کله خفای پریشان دی ټکر خو وی دې ټکر او خړه اخلاط شو وی دې خو نه وځي تا عیسی مستح مستح الله تباکا په دوی ته زوی ته خیر وکړي به ما دې چې تر دا سکه اے موري اخو مستح اوس د بدر صحابیه ته د خیري کې وی هغه ما ته دا پرې دا وی را پاد بیا روان شو وی بیا دې ټکر او اخلاط شو وی دې بیا چې تا عیسی مستح مستح الله تباکا وی ما ته بیا چې اے موري دا ټول خیره کې مستخته وی ما دې ته ته پته نشته ما چې نه صفته وی چې پتا غو بدنامه لګې دې دا شند شند او مستخ په کوم شامل دی وی په ما ته برانه د خپګان نه وی چې کور ته په ما ته برانه او ډیر دې ته خپه شوم چې هو دا نبی اسلام ما ته دغه غنه چې په ما باندې دوره دا غیم اعتبار نشه نبی اسلام وی خیر چې نبی اسلام راغی اسلام یو چې ما جواله کوم سره ایما ځپلار ختم شي دا ورشکان وی درالم چې کور ته ما ډیر دی تاسو جنل ډیر مې وځل ایمو را ته چې ولې جاړي ما چې تاسو ما نوم خبر کړی بیا غي ما ته جاړم کوم خدای چې خېسته ای انو بنی پاغي بار بیا زمان لګي دا غي مطلب دا چې چردا په بنی د دې بنی د ګولې کنه ته پته نه لګېلې ا ته چې وای ډیر خپه ډیر خپه وې دې کې نبی اسلام راغی انو نبی اسلام ما ته چای شي رختیا رختیا وای ورته خدای نه یره فکاره هی ما چې رختیا نو ما دروغ نو کده رختیا وم ته ته باندې نه ا کده دروغ وم په ځان ول دروغ وم په ما په تله دی الله وکي وې دې کې وای را شروع شو ای ته پوه چې په نبی اسلام په وای را شروع شو ما ته نبی اسلام حالات معلوم هی ما چې وای قرانه وچ وای را نبی سامی چې مبارک شه مبارک شه عائشه استاد په قران باندې اتون را چې ان الذين جاءوا بالابك وسبت منكم لا تحذروا شر لكم بل وی مور راته چې فاز نبی اسلام مبارک الله مافي وړ ما چې ولې وړ ما ګناه کړ نه و او اتا ته په ما بار ټول شک کړ تا را باندې کو پلار را باندې کو او نبی اسلام را باندې کو ادمه صفای الله کړی دا زبد الله نه مافي وړم الله ادمه صفای کو نو دا هغه واقع ده دی کې اشاره سته ده کدا صدور قوانین تا نافذ نه کړ په مجرم دي نرمی وکړه او یا دي غلط خلکو ته ډله پر وکړه او یا چې نیکان خلک به دام کړو ته هغه سزا ورنکړه تیار کړی یا د غلط جواب دونه وته انجام بس شي انجام بداشی چه دین مشران چی دی پیغمبران صاحب کرام ائمه دا بندانی گوره دین بای تباورو رات شی دا دی پر ذکر آوان کل چه دا واقع ذکر کی نبیا آت نمبر 27 و آداب شروع کی و مبادی یو آداب دا چه پردی کورتا دا دفر پاشار پا دا بیعاید روک تا مپارا دا سنور قوانون چه دی نافیش شی ادا و آداب دا پخپر پخپل دان ما نافذ که یو آداب دا که فردی کورتا با بیده اجازه دانه دی فردی کورتا چه دی دا رور کورتا یا دا تر کورتا یا دا ماما کورتا یا دا خور کورتا یا حریری کردی یا دوست کردی نو السلام علیکم وای آزان با بیاوی خیش پتا پلان که ما بی اجازه دا بنچه وی چرا آزان بیاو دی لکه که دا شان لاری بی اجازه دا نو نظر جاسوس دړه دی چېر ته به سری دلی ا پړه کې به بد خیال راغلی او غیره بیا روغ دغه غلط نتیجې به تر پیدا کیږي عام طور ته دا غلط غلطۍ چې کیدی نه کیږي ماماګانو کره خلک نیغ دي ترونو کره نیغ دي پوپوګانو کره نیغ دي ځوانان لکانی کور ځوانان جنکۍ اکثر چې کم دی نو ضروري نه چې ټول جنکۍ داشان خراب وي یا ټول لکان خراب وي خدای یو قانون د الله دی کړی چې د الله د قانون لیاد نه کوي فقط مسلې پیدا کیږي رومبه قانون چې پردي کور ته بند وي شیطان ته چې دا لیړ بند شو نو شیطان شروع شو سړی ته وایي چې خط لیدلی خو نشي نو لاره کې ولاړی که نه چې کله د سکول چوټي کېږي جینکو نو ګورو ته یا د درس چوټي کېږي زنانه به روانې لاره کې ولاړیا ا تماشه کو ده کور ته خو نش تللی سي نو دلته تماشه کوه نو الله حکم راولېږه چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم کفردای خدمی خلالی استرگی کتا کن انو خود در شیطان نوست و آچولا چی خیر تو غطا و گوره کنن نو دک او کم خود در برای چی قل للمومنات یقضون من افسارینا چی خد پردی سڑی تا بنو گلا کتل چی سڑی در پار پردی پردای خد تا کتل نا محرمی تا کتل ناروادی دا کرنگ در خد در پارم ناروادی چی پردی سڑی تا گوری لکه ودل نبی اسلام عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه کور ته راوستل یې پرده وکړي بیبیانې پردې ته شوې چې هغې چا ته په اوت کې کتلي چې دا خو عبدالله دی ړوند دی نو راووتې نبی اسلام ته ولې وایي دی ړوند دی نبی اسلام تا ته وړاندې نه یې که نه څنګه چې ده دپاره ناروایي تاسو ته کتلی شان تا دپاره ناروایي ده ته کتل پوه شې نو دا دویم ادب یې راولېږه یو ادب دا چې پردي کور ته بند وي نو شیطان وایي چې لاره ودرېږه ښه درته وایي ته ځان وښیه نو سړي ته وایي چې ته په پردو ښځو ته نه ګورې په لارو کې ښځې ته وایي ته په سړو ته نه ګورې درېم اوس شیطان وایي وایي یاره که ته خو نشې درته کړې نو دا خپلې کپړې به دومره ښکلې کپړې جوړ کړې دومره ښکلې غاړه دې کړې او دومره ښکلې دا لمن دې کړې ښکلې په دې سلمه ستارې کړې نو چې دا څوک دوی نه بیا څه فایده شوه نو کله کله به مورکو چاته کې ساده رشد کې چې خلک وویني نو الله درېم ادب راولېږه په دې آیت نمبر کتل دي ولیدرن بحمرن علی جوبنا چې ښځه د رود دپاره بهر وځي نو لوی ساده روي ځان ته تاو کړي چې دې دا جامې نه دي چې جامې پکې پټې شي دغه د ښځې دا جامې چې دام غورې فرده ده ښه د ښځې تش بدن نه د خدې جامې چې دام پرده ده ګورې د دې به پرده کوي په دې به غټ څادر چې چیل موږ د چیلو تاسو ته پړو خو هغه پړو نه چې په ګول نه وي بعضې خلکو پړو نه چولې هغې باندې جدا ګولو نه وي سلمې تارې نو دکه د پاسه خو بل پړو نه چول په کار دي دارنګې بعضې خلکو تور مرکیه چولې نو په هغې باندې دا د کناري والا کړې دا چمکې پیدا کړې چې دکه مورکې د پاسه بله مرکا چول په کار دي دکه دکه مورکه بیا د زینت ته ګوره هغه مورکه واچوي لکه دا د مومندان دا مورکې نه دي ټوپۍ والا خړې دا ټولې کښې دي که ښکلې جینۍ پکې دننه روانه وي نو خلک وایي دا بوډای ده دلته کې موږ کروندر ته راته د عبدالطیب ترور وه کشره ترور وه جینۍ والا واده شوې نه وه نو هغې به هم دکه مورکه اچوله نو چې واپس تله نو هغې چې بله راغې خاندلې په رکشه کې کېناستمه د عبدالعزیز د پلار خور وه د مولوي صاحب د عالمګیر مولوي صاحب د مور خور وه کشره نو چې راغله بله د خاندلې یو چلو شه رکشه کینه ته بوډا تر د پلار په مور مو نو دې رکشو علاوه دا شیشی لا ګولې دي دغه سیټ را مخامخ کړی چې فرادې خزه به ګوري کنه په چې زو خدما هو دغه مورکا جوړه هماته چې ترور چرته باندې هماته چې بچي دغه ته بوزو خپل لکن متعال یا دور په ادب روانو وینه خبرې کول چې لکه دا به شرکت تر نه ستا ابل زمون یو زنانه براتله مون کړل تکي داغه زیب دما دې خفيف دې زیه ده خو هغه داغه بدن نری غونه کده سپکه غونه اوس بیمار بوډا ده تقریبا د اتیا او کارو به غریبه خو هغه بد ابل شان مورګه ټول جن کو غونه کې یو را دغه وی روان او ده هغه نر غړ ته کو دې دې نه یو دوار کان را پسو لګید دغه بل کتاب نه کې جن کو بدن سپکو بورکم دې جن کو وی دوار کان را پسو لګل چې ما وکړته ده پیچې دا شړ ته شو یو ته مخ راوړ مخ ته کولا کې بچې ته کوي وی هغه منډه کړه تو دا خو نیاده پکې ای وای کوم چې تر جنا به کنه هم هغه وای دا خو نیاده یو منډه کړه یو تر ما جراجه بچو سو وای تاسو وی منډه کړه نو په کار دا چې خضر کور وځي چې دا بورکه اچولی خدا ته بورکه چې هغه شو شانی بره کله شو شا بورکه ته په کار دې په بل بورکه بیا واچي مولا دا درم ادب دی زه کدی نه بهای خوريږي اته لورم ادب خدای په لاره اون دم په یک کتیز غولا درم بیا رجولین اخر سر حیات چې فلار باندې د خدو په چال باندې ودی اتر به نی له ګولی ا بنگړو نه بشړن نو باندې فایل چې خپل کې په فایل یې چولی اغه نه بشړن نو باندې خپل په پزمکه پارام دی لکه اوخ چې پزمکه باندې خپل ځه جوخته کینی د سړی د تو چال دار دې بل کده اس په شای ټک ټک ټک بکې روان دی خپا وکړه کړي د خدو تلو چال لا لکه اوخ چې خپل د پارام کې دي نو نن د خدو چالو ګران ای لکه اس پرو ټک ټک ټک ټک کوي او لکان چې پیزي خپل ګرا کوي شي ارورو روان دي په پارام خپل د خدو په شاته د خدو پیزي او چته لاره پر شي الانګ د خدو پیزي به کته چې د دې خپل په کې ښکاري ادا لکان پیزي کته لاره په پدوکه راخه شو پدې دا لکانو خبرو د خدو په شان شي نرم نرمي اره خدو خبرو وګوره کړ په ټي وي کې خبره کړ ټکار ته واد ټول ارش ورټه شو اره خدو به ځان ويخت لکانو وګد کړ استر کې تورې او شون نسرې کوي چې خولي خاط جد لار خوله کوي خدا خدان خره کوي خاون ته لکه ته چاته لار خوله کوي چې ويخت د وګد کړی دی په کې او ته ورته پونی وا چولی بادو پونی په نه غاړه ایو ته بچولی استرګې دور کړې شو دې سره کړې مخې سر کړې پکې انو دا ته چا ځان خوله کې ال خوازې خولې دې سړې قدرتي خولې دې چرخ خولې دې ګوره او چرګ بدرنګ نه کړه ته چر دا کار کرا دا چر کې بډې خولې خولې دا وای ته ګوره وای خولې دې غواجه دې غوا اکثر سټونه لړلې کېته ته پلن پلن بدرنګې او وای خولې نو سړی خپل دې اسی قدرتی او خدای چې خدای خپل نه غوري خدای بازار خپل کوي په ډول سنگار باندې کبه خدای چې ډول سنگار نه کوي په کور کې ته خو له فقار جوړي وي ځکه چې دا ډول سنگار نه کوي ساري ببري اسخه بي تخيجي نو خاون به کور ته نه دي کله به چيلي له تختي او کله به صدور میاشت له تختي نو خاون غریب به په کور کې ني د دې وجه نه کبه خدای چې ځان نه سپاله خاون له فقار جوړي وي نو ځان سمبالو دا د خلو کار دی کوم الک چې ځان سمبالې په دې کې نسوانیت دی په انسان کې پسړو کې دوه قسمه سپر دی بعض سپر چې کوي هغه د خود وي نو پسړو کې هغه کم وي او په خود کې زیات دی نو په خود کې د خود سپر زیات دی پسړو نو کوم الک کې چې د خود سپر زیات دی نو هغه د خود په ځان سمبالې سرخه به دګي او دارنګ سترګې به تورې لاسونه وسره کوي او خبره مو د خود په شان دی کوي نو دا سلورم ادب دی چې خدای په لار دین او په د خود په جاده به خپل بزم کلند را خلاصې پینځم ادب آد نمبر 32 کې چې الک یا جنای یا غلام یا ویزا ادا کړه ظلمی شو نو دې یو دم نکاح کوي دې ته موږ چې غریبانان دي خدای به مالدار کړي ته که ټول نکاح نه کې غلام دې یوې دا نو بیا په کور کې غلام دې ستالوړ ته بچل جوړي ا کوي دې نه ستاله کار به کوم را کوي بدرا کوي نو که نو فورن نکاح کو جنا کوي دې نه کاني کې نکاح ولنه کې نو سبا له سرانه کوي ته پکې شامل دي شپغم ادم آت نمبر 33 کې کو غلام د تر مکاتبه کوي مکاتبه نه ته وایي چې په قسطونو باندې ځان آزادو چته دای نه کما آزاد کا پسو پلس لا کا زب تعالی په کال کې ولا کوم بیان کوم وای دا خلا پلس کار کې باندې آزاد شي ولی کته آزاد نه دا کار آزاد نه لږ چې آزاد شي غو نکان نشي کوله ستا غلام دې ستا حکم نه بغیر نشي کوله چې آزاد شي ځان له وادو کی نو کدا شن غلامي آزادې ته نه وادو کول شي نو په کور کې وته کار جوړي ستا په کور کې کار جوړي گاوند کې وته کار جوړي که جنې ته په کور کې کار جوړي که جنې وای دا نه کتابت کول غواړم او کرا ته راځه کتابت هم ادب ذکر کوي په اړه برته دې ځکې چې خپل جنکه په کنجرتو مو مجبور کوي یعنی هغه ځای ته ملګری چې هغه کې مخلوط تعلیمي سړو د خدو ګډوډ تعلیمي یا جنجونه وي سړي او خدو په ګډوډي یا دا شر وو دونه چې خړې خړ په ګډو اګه ده خپل جنکه مې دي ته کې فساد جوړيږي او عموما د دین فساد جوړيږي عموما کله چې دا وا د ذکر کې به ترغیب قران لوټ کې اته ورته چوتیس کې چې قران وای نه په یاد او کوي چې قران وای په دې قانون باندې عمل کول شي په دې آداب عمل کول شي کله چې دا بیان کې ته بیا درې مثالو شروع کې یو مثال دا هغه چې سورت نور په آداب او په اصول باندې عمل وکړه داغه په سینه کې ورنا پیدا شو دا پړه د کرنا د په مخ باندې ښکار شو صرف د احکام ومنل عمل لاندې شروع کړل چې عمل به شروع بیا نور را نور بیا پرات پرات پروت شي چا پیرا بیا د نه رنګانې خورېږي دا شرطه او بل مثال پیش کړی دا هغه چا چې په دې نور باندې عمل ونه کړ آد نمبر 43 کې دا هغه مثال دا دی لکه هغه سړی دی چې لرې د شګوګل لیدلې سراب دی وایي کې اوبه دي منډه کې هلته اوبه دي هلته مړ شي دا کرنګې دا سړی نور امان کوي جنم کوي وجود هم کوي اخراتونو کوي ختمونه هم کوي او د صورت نور په دې امر باندې ادا صورت نور په احکام باندې عمل نشته نه مجرم له سزا ور کوي او نه جدا کیږي د غلط جماعت نه او نه پردي کور نه منی کیږي او نه خدای منی کوي انو زدا غاجونه روجه زکاتون داسې شو لکه غسړی ته چوبخ کاردې او بنوي تاسو اوس یو ته لیر زله می شروع کړه نو اعمال ټول برباد شو مود لاړ په مزه مود لاړ روجه لاړ یا جون لاړ دبل مثال چې زور نور باندې عمل نکړه اعمال برباد شو او درې مثال بیان نه دا اچھا چا خیده مغلطا وان اپا زردون نور یا مر ورکا نو دے طور تیرو کده دا دا دو پتر لگ جیزا نیکی کو ما کبادی کو ما آده بدای کئی او کنے کئی دا پتر لگی چدا ذکر کی آنبیات دلائل شروع کی دا فارا ترغیب با طور دجر مشرکان آد نمبر اکتاری نروتو نو بیا آد نمبر فینتاری نروتو دا منابقان بیان شروع کی نو آد نمبر 50 کې بشارت آد نمبر 55 کې بشارت ورکې آچا چې په صورت نور باندې عمل کوي الله وی لا استخلفنهم فی الارض کما استخلف الله به بادشاہان کی چې په صورت نور عمل کوي نو بیا آد نمبر 18 نور ته تیم شروع کې صورت یعنی هغه احکام چې کوم کې د شو د هغه اتمام کوي په دې کې واځي په دا صورت دا مقصد دی او لفظی ترجمه ماشومان لا وردی لفظی ترجمه ګرانه اصل شی داره نو مقصد د ضرورت ده د پر فحشا د بهای روک تام اره پر صدور قوانین صدور اصول یا صدور قوانین او آداب یو قانون یاد کړئ ها یو قانون چې په مجرم باندې نرمی نه کوي آد نمبر 2 کې دویم قانون چې غلط جماعت سره بدل پر نه کوي روافض سره دارنګ انصاب او دشمنان سره مشرکان سره بدعتیان سره ای تر په جماعت کې شمولیت تکه او درم قانون چا چې نه کار خبر وو دا کړی غل اتیا کړور کې نمبر 4 کې او صدورم قانون آیت نمبر 67 کې چې کله غلط جماعت کې مخ کې نه جدا شته نه بیا واقعا د افقراړي چې کدا قوانین جاری کړو نو مشران باندې په شدید باندې بچي ا کدا جاری نه کړو نو مشران باندې بدنام شي ا د دې باندې وی خو دي بیا آیت نمبر 27 نه رسو بیا و آداب ذکر کې چې په دې امر کوي یو دا چې فردي کور ته باندې نه دی بیت بی دی اجازه کده روغ کور دی کده روار کور دی کده فرې کور دی اجازه ورته کړه فردي خدي به کې چرته یو به ویني دویم ادب یاد ذکر کوي چې خدي به سړو ته پلار نه ګوري سړي به خود ته نه ګوري دریم ادب ذکر کوي خود ته چې خدي دې دا نه بلوي له صدرو ته وایي چې جامې سوکې نه دي څلورم ادب خدای پلار چې دی اند خود په چا د خپل وزم کله نه راخلاتي اتر باندې لګي پینځم ادب چې جنا یا الک ظلمی شو نکاله کوي شپږم ادب ک غلام یا وید ته نه مقتدر مکاتبه کول غواړي آزادې دل په کیسونو آزادې کا و هم ادب خپل جناکای کجرو ته مو د ورکه اغذاته ملګری چې اغذا کې مخلوط سړی او خد ګړوړي ضروري نه چې ستادون په خراب شي خو امکان شته جر کل امکان شته نو په خپل بچی بچ کا کنه بیا چې دا ذکر کې درې مثاله شروع کړه نمبر 5 ضرورتو خو تفصیل به بیا وکړو سورتم دا سورت هادي سورتم دا سورت اندلنا را لګلې موږ دی لرا او فرضنا او فرض کړې موږ دی احکام نو دا نو سورت قران ته را لګلې چې دا سورت ما را لګلې دی دې تخصیص ویل وکړه د کمپنۍ کې د اصلاح د معاشري د فر اصول او آداب بیان دي مطلب دا دی کچر دا صورت بیان نشي معاشره نشته بي دي نو کوم مقصد چې دنیا پیدا شوې توحید لا هغه مقصد به حاصل نشي ملک به حیا زیاد شي جنگ جګړې به شي شر فساد به شي څوک به جیل ته دی څوک به چې کوم قران کې یو بل وجه دی دیو نو دا صورت ګور مار علی ګر دی و فرضنا افرض کړي ما دي احکام نو قران خطول فرض دي رسول قصص کرا دي نمبر 85 کې چې ان الذي فرض عليك القران یکن اغدا چې فرض کړي فتابان قران دارادو کلامات نو قران خطول فرض دي صورت تخصیص ولې وکړه دا ځکه دي له تخصیص وکړه چې پدې کې د احکام چې ګوري دا کله کړه نه مني یره وی دا خو زمانو بدل نه دا به څنګه جی نه په کالج کې داخلو اذه به څنګه روخ دي جان دوړ تر کار بازم دا خو ما خپل کور نه دي اذه به څنګه رور کړ چې جان دوړ غواړ نوړې نه غواړي کله یې نه ګور دا فرض دي در باندې فرض دي دا قاری سم چې ناس دي دی وی زمایو شاګردو نو یغه په سکول کې یو کار سکول دا د بیرته سکول دی او دوم بعد ملګری ته ملګری لیگ به چې دا دوام دا ډیر بد کار کوي یو دل دا بیره دورس خاشره چې یو دل دن نشه دوزی نه دن ملګری وخت سب تک خ ملګری تکړه لیکن چې بیره تیان سره سبق کولو نو ما نه قران وی لیکن ټیک نشو لړ واد تل اگر بیره تیان الله سر فکر راغی د بیره تی د استاد غره اثر ښه د خام خره د جرازیم سړی کرا دی استاد نو دی وای وای زما شاګر نو هغه و استاد چې قران فرض دی په دې معنا شاګر دی چې قران خو فرض دی په تور قصص کې الله وایي چې ان الذي فرض بهغه دې فرض په ماند نزله دی به شګه غزا چر لګلې د تا قران دې دل دشتا شاګر دی ها فرض په ماند نزله دی نعمت وی غاده خو ماشو مقله شه نعمت دا استاد نه ماته چې استاد جی ا یوغه مفتی د قراچانه مفتی اعظم الحسن فاشو به ما ده چې فرض په معنا د سره کې په معنا د انزل به ما ده د عربات چې دا تور نور کې د تورتون انزل نه او فرض نه د چې انزل نه نه فرض نه د فقساجت ده په داخلي دوا ده شو ما ده چې تورت دا تور ما را لګره نو دا فرض نه فقساجت ده فرض ځان لګره او انزال ځان نه مولې سب غلط خبر وله کې سورتون انزلنا دا سورت مارا لگل دیلا او فرضنا او فرض کری مارا دی احکام و انزلنا فی آتیم بینات ارا لگلی ام پدی کی دلال واضح دا توحید لالکم تذکرون خامقای تاتفان ورد دا دلال توحید ورد پس ولی رانا چی کدی سورت دا احکام دی پدان فرض نکر و توحید دی گرد نشی خورده پا ملکی ازدانیتو اتنم بنه قانون اذانه تو دینا کار خدا اذنا کار تھڑے اوئی اریو دینا سل کوڑے اذانیا دا خو مزنیه دا خو مجازا نیدی زانیا ویدی زانیا خو فائل دا خو مفعول ای خدای ولی را فعل کړی دا هغه کچې د دې ټول کېل دی کړی کچر دې شاری کنای نه کولی کدا په کور کې نه تا د کور نه وتا بغیر د فردین بیر ضرورت نه نو ولی بکیر خدا په لار اتلا یو بر بل قتل دای سبب شدی و جنه دا زانیه دا مزنیونه بلکې زانیه وي اول دا مخ کې کړه په زنا کار باندې دا کدا سبب دی نور دانه کې ګور اثر کو اثر کو غلاګر تړې مخ کې کا غلاګر نو سکړه دغه د خد په غلا کې تکړه نی د دې بس غلا یو کور رکیبای پټکی یا بچرګ پټکی یا بغړای پټکی او غل چې غل خو پوره پوره ډاکیه چي نو الته کې سړې مخ کې کړه سار کو سار خاتو په تور د مایده کې او دې دا کې زناکار مخ کې دغه دا سبب دی کدا د کور نه وته به ضرورت یا وته خدا په آداب سره وته کم چي دي نو زنا بوله کې دا سبب جوړ شي ځکه مخ کې وای اریو تل تندینا سل کوړې او ودنه نه سي تاسو په بیمه په دروازه باندې نرمي په جاری کو د دین د الله کې د قانون د الله کې چې رضال چې مان روي په الله باندې اپره د سونه باندې نرمي وبې نه کې ولی شد عذاب ما اخام خام موجودی شي سزا دې دوړ ته یو ډل د مؤمنان کواده کړو سړې او چې د دوړان نو بیا برجم شي کنه واده کړو نو بیا به کوړو ورش کیو پک واده کړو بنو نو یو برجم شي او بل وچ په کوړو باندې واده شي اذانی د دویم قد جنا کار تړې دیو ځکه مغز نه دې دې کا به معنا دوغوی دې ښا دغه تر مانو کې چې جنا کار دې کا به نه کوي مغز جنا کار تر یا مشرکی سره نو مشرک سره په دینه باندې سره کافر کیږي نه ا مشرک سره خود سره نکاح نشته نه ځکه لاندو نه به وځي کیږي یم دله فره باندې جوړي جنا کار تر نه به وځي کی مغز جنا کار تر یا مشرک تر ا جنا کار چې نه به وځي کیږي دې تر مغز جنا کار تر یا مشرک تر او حرام دې دا فعل دې نه او په مومن دا معنا نه چې حرام دې آرام دې دا نکاح دې زناکار تر په مومن نه دا نه ټیک زناکار ته نکاح وکيږي اته زناکار سړی اومه دې پاک دې تر نکاح کې دې شي خو نه دا فعل دې نه په مومن باندې حرام دې من دا راو ته نه چې زناکار دې او دې کې مکر دې نه کار تر مشرک نه دې کې مکر مشرک تر نو کته د جماعت اشا توحید او سنت فرد ته تا د فکر دی چې د نور غره د جماعتو تر مشرکان تر او داشي بیر ته هم تر داشي مداهنین تر داشي ته چې تر او داشي ته دای فرد تا په فرد را وستا دغه حدیث کرا دی نبی سموي ارجل علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یحلل هر یو ته د خپل دوست په دین باندې د اپدری نو د وګوري چې یو تن تاسو چې چا تر دوستی کوي داري عمر منين وای ان المرء لا تسال وسالا قرين فان كل قرين يقتدي بالمقارن فان كان ذا خير فقارن ترهتن وان كان ذا شر فجانب تهتدي ان المرء لا تسال تسړي بار کې د پوزمو کې خطرې کبد وسال عن قرين داغه د دوست بارکه د پوز کې دوستی چاته فان کان ذا خیرن که دوست نیک سره نو فقارن سره د دوستی او تروکا فان کان ذا شرن او که چر بس سره دوستی نو جدا شته ته ته لار به وي امام بخاری رحمت الله علیه نظم درود دا کتاب دی د دې آیات دلان دی هغه ذکر کړی دی او چې علی رضی الله عنه کله کوپی ته لاړ انا غوت تقریب خدادم یا اهل الکوفه او کوفی والو قد علمنا شرارکم من خیارکم او کوفی والو هو ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ خطب اهل الکوفه بعد ثلاثه ایام امن مقدم علم دریا دی بعد تقریر کو نوتوی یا الکوفه او کوپی والو قد علمنا شرارکم من خیارکم فذكر من او فی جن دیدل استاتو نا کار خلق د خو خلق کنا فقالوا خلقوا وی کیف ما لك الا ثلاثه ایام قدرت دې شي دا څنګه توفی جن فقال کان معنا شرار و خيار من شرار له من تر ناکار خلقم ام تر خلقم فانزم خيارنا الى خياركم لو ده من خلق سات حقوق قدرت دې شي من في و شرارنا الى شراركم اذن بدترین خلق سات بدترین تر دې شي قدرت دې قانون دې قدرت دې قانون دې چ کونات هم جنس با جن فرواز چې غلط سره دل تراشی نو ته ته وګور چې ستا غلط ملګری غزر وجختيږي ته پدې پوښ دغه سره غلط ته قدرتی پدې بدن کې یو کشش ته چې غلط سره وي انو غلط بغدل در غلطه خدای نه چې غلطه خدای به ته دیږي کیږي چې کوم پاکه خدام پاکه خدای به غنه جدا پلیت دیږي کیږي نه پلیت به ودا کیږي او پاک او پاک به ودا کیږي دا الله قانون دی نو مطلب دا دی چې نه ودا کیږي دناکار نه ودی مگر دناکار سره نو کته پاک ان تو ولی غلط خلق سره دا کی ولی مشرکان ته موحد متبد سنت د اشاعت تو حق توحید سنت فرد نو ولی مشرکان تر بدعتان تر مداینی تر دا کی ولذینا وحرم ذلك حرام دې دا فعل دې نه او مؤمنان باندې ولذین يرمون المحصنات او دا تلور درم قانون ذکر کوي چچا نه کان خلق بدنام کړو یو هي اتیا کړ اګه چې بدنامي نه پاک دامنې یعنی پاکان خلق ثم یا تو بیا رب شو دا بیا راتل نه کوي په صدور کوان تر فجدوم سمانه جلت جلتا دوی دیله اتیا کړې ولا تقبلهم شرط ابدا اما قبل دینک وای چرېما ادا کړه دې دی پاتې کان الا الذين تابوا مگر اکثر توبه ویته پد دینه او درته خو خپل عمل یقین الله دې غفور رحیم دی آیات کې لوګونه کې اشکال دی په دې مخ کې آیات کې درې حکمونه په قاضی باندې بیان کې چا چې بدنامه لګو درې حکمونه یو فجدو دویم لا تقبل لهم شارتن ابدا دو او دریم اولئک هم الفاتحون ورته توبه را الا الذين تابوا الا الذين تابوا واجد نو آیا دی دا کې دا استثناء عامل د پس کې په غدری وړو کې په یو کې په دوو کې دا الا الذين تابوا توبه ويستا نو ګور په اتفاق د نړمبي وکم کې فجلو ثلاثه جن پدی کې استثناء عامل نه بل دې عمل پای کې نشي کېد ولی کوړي نو اپ کې په توبه باندې اتیا کوړي بخام خام پدې اتفاق ټول دي را رسته ولا کوم فاتقون پدې کې عامل په اتفاق سره چې دا فاتق دي او دا من کلا ته بولم شر ابدا فاتش نو پدې کې امام شافعي چې دي کې معامل نه او شهادت به مو منظوري امام ابو دبوي چې نه شهادت نه منظور امام ابو دبوي وای دا دوم به فجلوم سمانه جن دم د دنیا سره دی لا ته بولم شر ابدا دم دنیا سره دی وڅنګه چې اتیا کوړونو ما کې دا شاندا کوي دا باندې ما کې ګوابیا به شمه څو پر منظور دي دا دنیا دا د حق سره دي او لاګو مول فاتقون ها دغه د اخرت سره حکم دی چې اخرت کې فاتق مې بس دا د امام ابو دبر رحمت الله غوي استثناء عامل په د اخري حکم کې بس امام شافعي وایي چې نه په دې کې اوس چې مودودی لګیدل دی ا پیغمبران پر په کواس کوي صحابه پر په کواس کوي بدنامي کړو نو فاق دامن غي نه دي نو داغه ګوي قبول نه الله لا تقبلهم شاد نه بن نه به قبول دي ګوي دا کتاب به ګور نه وای کتابونه اغلی کلی غلط لیکلي الا الذين تابوا لكن اخر توبه وي صفات دي نه او درته خپل عمل لکن الله دې به خپل کې مهربان او سلورم ولذینا کتان چې بدنامي بی بیان خپل انی دې تا ګوان به خپل ځانونه نه ګواهی دی او تند دې صدور قسمونه په الله باندې او وای با چې انه یو خلن دې چې خام قادر دې تل او قسم په خدای دې اختیار قسم په خدای دې اختیار ور خامزه تو اپ پینځم ځل باندې وای چې ان لعنت الله چې لعنت د الله دې په باندې کچری دې درو دې نه اوس کې جنډې را قسم نه ونو خوري نو دې با تیا کوړي خوري چونکه په نور په پردا خدای باندې چې ځام لګي کې بیا قسم باندې شخلاتې سلور کوان په پیش کوي که سلور پیش نه کړو نبي اتيا کولې په لکه مخه ول د يرمون مصدان ثم لم ياتوا بيروات شهدا صدور ګوان به پیش کړي چې په یو خدای په نام اوله ګولا یا په سړی ګوان پیش دکړو نو اتيا کولې وګورو چې دلته د خپل خدای معاملې ده د کور تر اغله په کور کې سړی لیدلې خسته اوس کده مړی نو مړولم نشي مړول نشي لکه دا لو کوم داسې نه لکه موږ په تور نساء کې وېدو کنه اگر تطهیر انفس لرد الفواحش شپګم کوم چې کوم چې نبی اسلام دا وی نو عادت سعد وی چې رسول الله کله خپل خزر سره وینم زب قرآن پر کړ نبی اسلام وی آو وی زه خپل زه قرآن پر نه ته چې قرآن پر زه بده اب تختیدلې زه وت سر کلم کوم نبی اسلام ما غیره سور غیرتی دې داغه قوم نه خوشاله زموږ سردار صفته وکړه نبی تامه انا اغير منك والله اغير مني ته تا نه غیرتی ما ولا من غیرتی ما ته بیان کړو چې که سړی پر اختیا باندې زنا کړو خته او خدای سړی مړ کړو نو د الک د الک والا وجه د په طریقه راغخته وکړه او ته رورل بدنام کو یا پلار له بدنام کا مړم کو ا دې جنې د خدای پلار ورو به چې ګور ځان ته خلاصو لور را مړه کړه یا خور را مړه مړه بدنام هم کړه نه بیا دا سړی بوج دی ته پدا دې چې ما شر ته باکې جګونه کې نو سلور ګوان په لړ ګوان مدي ته چې راشي نه به ته به خسته سوې پدا ته ما ته په ما طلاق دا وسانه خور و نه تو وکنه ستاسو ته مړه خو په یو په یو قبول باندې دا ستا خدای شو پر دې نه چې تا اولې چې دې ستا حق خراب کړ دی ستا حق بل چالو ورکړه نو به دغه کم ټکی چې ستا خدای شو کټه کټه کټ کا وظیبه خپل پلار کا زیدي ا کته مړه کې نو په ساتت دت جوړیږي قران کریم څنګه تر کا باندې په سات ختمه وایي نو دا پرده او دا خپل خدای نو په دې کې ګوان خود راشته نه ا په خدای باندې مخامه غوي نو چې وایي اګو انیش به د وول خوري نو الله یې نه خیر ده ته په کنسي شلو شو چې د سلو قسمونه مخړې شي په پردا خدای چې نام لوی پای قسم نشي خړې ای به ګوان پېښې ګن وول بخوري او دې ده کې ولذین رمونا تو ادم هغه ته چې بدنامي خپل خدای په خپل خدای نام لګي چې دا دې زمانه ده د خپل ځان پیدا کړي زنو ما دا دې پیدا کړي یادا چې کور ته درال دې سره دې سره پروتو ولم یکل لم شو دا او نو ده د د پر قوان مگر خپل ځان سره خپل دلی په څوک نشته نو فشاد احد احد د گواہی دی او تند دی د دین هر بو شهادت ملا صدور قسمونه دی په الله باندې قسم په الله وای به چې نو له من له من کا صادق یقین دې درشتو دی او بینځو د باندې وای چې لعنت د الله دی په باندې کې شرې دې دروغ جنو وادر و حنار دابا ادا فکی بدا خدزان نسدا ان تشرر ما شاد بالله چه گوایو کی صدور قسمنو پا اللہ بانده اس پدی بانه حد قائم شخا و که دیشی دا دروغی خوان پی دروغ ویلی زان تخلا تی نو دیلا چاند فرکش دا بام صدور قسمنو خوری دکا دانا چه دا رنجیم شی که دیشی خوان پی دروغ ویلی نو دین چان تور کی دا صدور قسم نه بدا مخری اوای با چې نو له مل کاذی نه کړه دا خاوند ما درو جن دے او بیندم دل وای چې ان غضب الله علیا چې غصه دا الله را پدی باندې غصه دا الله دی پدی باندې کجرې دې رښتو نه بس ټیم شو اوس دې دوړو که خام خیو درو جن دے نبی سلام ویلو چې ولا قسم الله ان احدکم لك لکاذبین ان احدکم لکاذبون یو تاسو کې خام خطر و جن دی بچار کړي او درو جن دی ایو صادق دی صادق او درو جن خپل ګرځي نه کیږي نو بد قاضي وای دی به من کی جدای را وای بد جدا شو والله یا رب ان احدکم لکاذب واجب دارنګ حدیث کرا دی المتلاعنان لا اجتماعان ابدا چې په یو بل لعنت وي یو خو لعنتي خام خاده نو دا دواړه یو لعنتي او بل په بل رحمي دا په یو ځای نه پاتې کیږي جدا شي نو دا کارنګ یو جماعت دی چې هغه د روافض جماعت دی امامانو د رغبت او صحابه یا د امامانو بدوی غیر مقلدین دي یا مشرکان دي یا بلتیان دي یا مداهین دي منافقان دي سست دي په چارت نه کوي او ته په کې شامل شه عزت نه ودتنا کله ته پکې شامل ده که شانتي شيخه شيخ استاد او جو بای بای پردرا دي خلک وځي دا خډیر نه خلک دي نو خلک وته دي جدا شته نه ور خامزه ته اپ پیندم دل بو چې غضب ده الله دی په دیوانه کچری وي دی رښتینه ولولا فضل الله علیه و رحمت او جرنه فضل ده الله په تاسو باندې رحمت ده الله نو تاسو به شرمولی وي ولا رحم فضل کړ قران راولېګو چې شرمیدونه بچوي وان الله تواب حکیم یقین الله ر توبه قبل ان کہ میرو حکمت ور ذات او تو قد اف ان الذين جاءوا یقین اکدا چرات لیو کو بل اف کی پتوبانی درو وان او بتو من کو دا ودل استاد منافقانو خدا دے مسلمانانو اندو کہ من کو یا بگی بعض مسلمانان شامی جولا کارد مستحو حدد حمنا رضی اللہ عنہ دا مومنان او دی پکی دا ناپوئے رو جنن شامی شو لا تطبو شر لکم گمان مکو پر دروغ باندی دو نقصان ستاو دفارا بلکی دا خیر ستاو دفارا سنگا خیر دی پختانوی کمانگی مات چا کمانو شد دا دخولان پا بی بی بدنام ہو لگی دا او دا خیر دی آو خیر پکڑیر دی خیر پکڑیر دی پا دارا خو نقصان دی لیکن فائدہ پکڑیر دی دیر فائدہ پکراوات دی یو خدا جدا ام المومنین شان خکار شو چور قران کریم داغي داغه کو سي صفايو کا اتي ما اوچتا د ابوبکر صدیق نور وا او د نبي اسلام بيبي وا داغه پیغله نور پیغله نه او عالم موډرن شان خدای ته مو چتو لګ نور مو چتا شو داغه شان بل داغه داغه بل دا بل دا چې دا مو ته فتوا لګره چکه ار څوره دوی سړی نو بدنامي بدنامي ولشته بدنامي بدنامي دي شي چور نوی صاحب بيبي هغه منافقانو فريخي بندات را وته مونته چې منافق ذات هم نه کوم منافق په بدنامي مشرام په بدنامي ډیر فائدې نه پکې نورې ومه دام تر وته چې ګور نبی صاحب عالم الغيب نو غته فتن لګي دوره مداغه حفه او صحابته الاولیاء دي هغه عالم الغيب غيما ويركي ديش رختي کې ديش دروغ فتن لګي نو ډېرې فائدې پکې راوته مونته تا لكل امر منهم له فاردار او سړي دینا اما هغه دې کتاب چې وی کوم من الاسم د ګنا نه هغه سړي تولا کبر او چې واخت له ګنا ته دین چړمبای بندا مې لګول عبد الله بن ابي انو لو عذاب علیم قادم در عذاب لوی دې لولا دا لولا ته تنبیه کوي لولا سمعتم داود لولا راړي ولنا کلشت تو اورید دي دروغلا ځوان نو ولي ګمان وکړه مؤمنانو څړو مؤمنانو خو په ځانو باندې خیر په ځان باندې خیر ګمان کړو په ځان دې قیاس کړو کنه که خدا عقیب په ځان قیاس کړو چې کله شی په ځان باندې زوی فرض تا دا شی رد الله په ځان باندې زوی نو ما به دا کار کړو نو کوی چې ما به نو کړ دا شی دور کم دور دا شی به دور کم دور و چې ته دا غیر اوچا ته شو بیا چې تی نه کنه به سم کو دا رې ک سړیو نو سړی له پکاري چې ځان دې قیاس کې پاتې صفوان باندې چکه د صفوان رضی الله عنه په ځای زوی فرض کا او عائشه رضی الله عنها شت ما ته پاتشه په سیرا کې نو ما باید ته بد خیال کړو پړ کې نو کوی چې نه مور د وجه بد خیال راشي نو چې ستا نه کیږي بد خیال نو دا د صفوان تر کم دورو ا چې ته په بدنامه لګې ظالما لولا سمعتم ولنا کرتا تو اورې دې درولا نو ولي ګمان کوم نن تړو منار خپل په دانو باندې خیر په دان باندې خیر ګمان کړو کنه چې موږ دا غي خدي باران نو زه به چې مودودی لګیا دې په عثمان باندې په نامې لګړي اپا میر مایا نو ځان ته دی وګورې ته دا غنه خې ته ودا کارو کې ته ولو یو دې قلوان لور کې کوای شي نه نو دا عثمان دور خرامو او ته به دور ته بداو کی بیت المال مال نه بور کی خپلوان لا کوای چې نه مودودی نه نو دا تانه ما خرابو لګزان باندې خیاط وکړ ظالما وقالو اولونه وی دی چې اذا کن مبین دا دروغ کاری کو دا وای کنه کفر کا یو شیعه لیکلی دی ابو مخنف لیکلی دی یا ابن لوط لیکلی دی یا واقعی لیکلی واقعا جهاد کوم به دوی تاریخ لیکلی او تاریخ وعده درو لیکلی کنه ته قران نه خلاف لیکلی قران د صفائی کوي او تو بکواس کې لولا ولنا ولنا جواب علی ول راتلو نه کدی په دې واقع باندې په صدور قوانو سره صدور قوان چرته و دارې وو مودودی ته چې بدنامه عثمان غنی صدور قوان کم دی قوان به دغه زمانه پیش کې کتوای چې ابو مخنی په لیشیا یا ابن لوط په لیشیا آیا واقعي درو جن وری دا قوان دی ته بل صاحب او صدور قوان پیش کې چې پلانګی صاحب یې دی چې هر عثمان چې کومه امال خپلوان ورکړو ار عثمان دی ویلو یو دی خپلوان ورکړو اادار یا د امیر ما یا د خپل پلار په زنا باندې کوي ګوان پیش کړو دا ته ګوان پیش کړ کنه فایلم یاتو به شو دا فتکل چراتلو نه دی په ګوانو سره خدا کړه په دې د الله درودین دین چې ته درو جنې چې ته په صاحب باندې بد وای اګوان نشي پیش کولای ولولا فضل الله اكو درنه فضل الله پتا رحمت الله په دنیا اخرت کې لما تکوم خامغر زله و تاسو فقط کج تاسو نن وته فقې کې عذاب لوي فلر و فضل کړو چې بچوي اتلقانو کل چې غسل تاسو دې درو غل په جبه باندې داد القان دې الخام انا غسل یا د ویل قران ویل کو درو جوړو درو اتلقانو کل چې جوړ تاسو دې درو غل په جبه باندې اوی تا په خلو باندې هغه چې نو تا په پای باندې دلیل اګومان کو تا په دې باندې دا معمولی خبره ده هر لاج را په دې دا لاله وځو وای او دا زوره خبره خو نه ده مودودی سیب کې ویل دا زوره خبره خو نه خیر ده کنه هر عثمان ته وعدا د الله په دې ډیره کټه خبره ظالمه ستا په دې بدا وړی تا صحابي وړکه سره ښکاری په صحابي باندې ستا د ټول دین دار مدار ده د سیاحت چې صحابي بدنام شي قران دې بدنام شي اچې ځای په نام شه حدیث دی بلړو زمو خطبه اصل دی یو قران دی یو حدیث دی په چې ځای په نام شه مو ته قران او سنت دواړو په صاحب ورسې دی دیو جن حضرت ابو دیو جن حضرت ابو ذر رحمت الله علیه وای اذا رايت الرجل ينتقد احد من اصحاب رسول الله کله چې ته یو سړی ویني چې صاحبونه یو کس بدنامي فالم انو دی دی په شدا دی دی دی دی دی تبا کوي دا دین دې دې دې تبا کوي لئن الرسول عندنا حق دکج پیغمبر ارزان په دې باندې حق دی او القران قران حق دی وانما ادى الينا صحاب رسول الله امنګ ته دا دوړ راځي دې دې د نبی اسلام پر رسول په صحابه باندې او دا زم ګواهان دي دا زم د قران د صحت ګواهان دي د احادیث صحت ګواهان دي کدا بدنام شو قران بدنام شو اور ته بدنام شو د دې وجنا هر دې مجدد وای اسی و مکتوب دفتر اول کې توان کردن در خواب فی الحقیقت توان کردن است په پیغمبر اسلام په صاحب و توان کولا په حقیقت کې په نبی اسلام توان کولی چې خو به سي ان ها منجز به خو به صاحب ان شاء می شواد ځکه چې د ملګری غبدی بل ملګری ته منتقل دا کیږي متعلقي بيوي و اذن او دو موجدار چې شرای کې ادراي قران او حديث بيمار بمار زيد است چې شريعت چې موږ ته قران او سنت ارانغه دا په توسط نقل اشاره دا په واسطه د صحابه کرام له هرګه ایشان مطعون باشد کچر صحابه کرام مطعون شي نقل ایشان نسبت نیز مطعون خواد بود نو قران کریم دې مطعون شه په دې تان راغی ورش دارنګه 24 وا مکتوب کې دي او باید دانست لا ذات په کول په کار دي کې خد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبلغان کتاب او سنت اند چې نبی اسلام ملګری دا قران او سنت تبلیغیان دي واجما هم بقر ایشام فوت بودا او اجماع چې کوم دا هم تک زمانی سر تړلې صاحب او سره اگر جميع آباد ایشام مدعون باشد کټول صاحب یا باد په کې مدعون شي او په تذلیل او په تفسیق تفسیق متذبون اکه غیته د ګمراه او د فسق نسبت وشي نو اعتماد از کل دین یا بعض دین مرتبه میں کرتا تھا نو اعتماد در ټول دین نه یا د بعض دین نوم چرچ شد دا مودود سے کتاب دے دا کتاب دے خلافت ملوکیت اغلی کی فضا پرمت رنان میں کی قیادر عثمان معیار مطلوب کو قائم نہ رکھ سکے کم معیار چاہے ابوبکر صدیق کو عمر پر اگوئی تو پورا ان کے ساتھ چل گیا وہی بڑے بڑے وہ دے اور مال اپنے اقربا کو دی بیا وہی پسا پر نمبر 107 کی قیادر عثمان نے افریقہ کا خمس ایک مرتبہ عبداللہ ابن سعد کو اور دوسرے مرتبہ مروان کو عطا کیا تھا دارنگ 106 نمبر تھا پہ کوئی ہر عثمان نے بڑے بڑے عہدے اپنے رشتہ داروں کو دی بیا 116 نمبر تھا پہ کوئی ہر عثمان کی پالیسی کا یہ پہلو بلا شبہ غلط تھا اور غلط کام غلط ہی ہوتا ہے چاہے کوئی بھی کرے دارنگ لکھی 153 کے پہ 138 تھی امیر معاویہ باغی تھے باغی اودارنگ 139 کی لکھی قرآن مجید کو جنگی چال کے لیے استعمال کیا حکم مقرر نہیں کہ دو جنگی چال ہوتا امیر معاویہ بیا وہی 143 تھے اگر صحابہ نے کوئی غلط کام کیا ہو تو ماں صحابیت کی رعایت سے اس کو اجتہاد نہیں قرار دے سکتے تو معاویہ کے ہاتھ میں اختیارات کا آنا خلافت سے ملوکیت کی طرف اسلامی ریاست کے انتقال کا عبوری مرحلہ تھا 148 148 150 152 153 158 163 165 172 306 174 175 178 سپیوں کو تو اٹھو علم دا کبک واسی نکلے تو صحابہ کرام خاص کر رہا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پخپل کتاب کی اور کتابوں سے موجود تھے اور لڑکڑی تھی نہیں بعد خلق کو لڑکڑی نہیں تھی لڑکڑی اس میں کتاب موجود تھے پوچھ لولا لولا فضل اللہ اس تلقونہ کل چغستو تا درور رو پجبه بانده یا جرور تا درور رو پجبه بانده اوی تا پا خلخلو بانده آغا چه نو تا لپاقی من دلیل اگو مان کو تا پاقی من ده معمولی خبری او دوی دا خوری خبری تا پا مودود سے بالی بندامه مودودی سے دوی بندامه نبندامه او صحابه خیر که بندام شد علیمه تا تا کیمان دوی من گو سن باو چه مو جما اسلامی ہوتا ہم روڑے مسلمان ہیں دیکھو تو کافران ہوئے ہم صرف دعا ہوتا ہوئے چھے کم از دور پوئی چھے مشر سے ویدنی تو کسرہ دا پوئی نہ بیاؤں اور پس دیدین بیا خدا پوئی چھے دے پوئی چھے او کنے دی خبر چھے خبر خوشی تو دا کبیا پہ کسرہ دا پدی کہ سیاسی جماعت تے خدا غدا فائدادا خبری ندین اختلاف کی تو کدے شے اللہ معاف کی لیکن اگر تا پدی خبر کو متفقی دا سڑے مودودی سرہ تو نہ مودودی خلاتی نہ دے خلاتی نیشی اللہ فضل وار کی دکا دکا دیم چت خلق صحابہ کرام اس پیندم تبنی ولا ولا سمعتمو اولنا کلتا سواری دی درونا تو ولی ونوی تا تو ما یکون لنا جدی مناسب نگلا چی خبری کم پا دی باندی چرت زمان خلا چرت دورا غٹو خلق پا دی خبری سبحانکا پاکی دتا را هادا بوتان عظیم دادا رغلوی دین تم وای کنا چی دا برمایا رضی اللہ ببارکی دیو شیعہ دیو رافیدی دخلینا دیو دروغ دن دو واقعی دخلینا خبر آشی و دا دروغ دی دا دروغ دی زمان خلیه نیش جای چه مگد صحابہ بارک دا پا کواسو کن زمان وڑی خلی دی یا دکم اللہ نصیت کئی تا تا ان تاوزو لی اللہ تاوزو لی مثلی چی چاری امراو نگر دی پشان دی دی تا چرم پشان دانوی ان تاوزو لی حادا دانوی چی بیاد آئیشی رضی اللہ بدنام کراو نگر نا دی پشان چرد بل صحابی یا صحابیان چه بدنام شیعه ده چه اگه کتاب بگر بکواتو نکل بره آبادان چاری هون این کنتو مومنی که چره تاب دیمان وارا ویا بینو اللہ و لکمون آیات آبیانی اللہ سادو پارند اللہ الاخبال واللہ علیم حکیم و اللہ پو حکمت والا ده این اللہ دینو حبونا یکن آقادان چه خوخی انت شیعت فاخشتو چه خوردشی بیهایی پا آقادان که چه ایمان راوڑ ده لیل عذاب درنا پا دنیا و آخرت چه سوک صحابہ بدنام آئی تو دا پا مؤمنانو کې بیاي خوري نو دل په آخرت کې عذاب دی دنیا کې عذاب والله یعلم الله په دې تاسو نه پیږي ولولا فضل علیکم او جرنه فضل الله په تاسو باندې رحمت الله قران سنت دی دو الله بشرموري وي وان الله او یقین الله دې وګورئ مهربان ډیر مهربان یا ایو الذین آمنو ای ایمان والو ای آغازان تاتو منو ارد فاشی دا تاتو منو اغا اصول امبادی درد فاشی لا تتبیو خطوات شیطان مدی تاتو قدمون شیطان بانده شیطان قدم سره چسابی بندامی دار سابیه بندامی ومن یا تبیو خطوات شیطان او چای تابیر کردو قدمون شیطان حق پرته بدنامو یقینا دې چې دا شیطان چې حکم کوي بن فاشای په بهای باندې او منکر په نارو باندې او کجر نه فضل الله پتال باندې رحمت الله نبه پاکل ستاسو نه څوک چره ما لیکن الله پاکي چاله چې خوشي الله دې ورته دغه فوزات ولا اتلی ول الفضل منکم او کمې دې کې یا قسم دې نخري دې اعلان چي شي او قمیده نکی یا قسم دی نخری خواندان دا فضل سرنا او دا مال خواندان دا مال او دا پراختیا ایو تو دور کولنا پلوان تا مسکنان تا اما اجرین دا فضل فلان دا لیکن دا دی آیت شای نزول داتی دی چه کل حضرت ابو بکر صدیق خبر شو چه پدی که حضرت مستا هم شامل لی تو حضرت مستا او دا غمور با ابو بکر صدیق دی کر روڑای خورا دا پپو ترو لوری وان خوری وان دې دل تیا چې خبر چې دیم پکې ده آ قسم خو په نور به دی دیم کروڑا نو خدا مور او ده غوسه شو نو الله وی چې دا څه کوي خیر هغه غلطی شی وکنه او ما پی غوښت نه نو تو ته ما پی وکا هغه مهاجر دی خپل دیم دی مسکینم دی مهاجرم دی واش نو خیر ده کنه اته خو خیر الله تویبونا ولی عفو او خامخا دردی کی دردنا بدی داغا او خامخا مخده واری داغتا پتاینا بای کار دو سر نکی الله تویبونا اعتادنو خو خوی چی بخنو کتاب تا اللہ چی دارا لہو بکر ردی کوی استغفر اللہ ایتو قوانا چی ماتا ما پیادا ہو کی یو دم یا غیتا بیا یا غیتا ردگا شروع کن ای پس صاحب اکرام پا قرآن بان یو دم پا آئی عمل کن یو دم یا عمل شروع کن اغیل بیا اگر خپل اسلام صبر کو والله غفور رحیم الله دې به خدای مهربان ان الذين يرمون المحصنات یقینا اقتان چې بدنامي پاک دامن بے خبر مؤمنان فلان کړي شي په دنیا او آخرت کې دې عذاب لوي پاک دامن صاحب کرام پاک دامن نه دي اول هغه غافلات نه دي غافل نه دي بے خبر نه دي اته په بدنامي لګي د دو دنیا د اخرت دوار عذاب د شروع ظالمه لعنت لعنتی چې مرغون شوی د دوار دنیا یو مته شادو علم اکسنتو یاد کوره چې گوایب کوي په دې باندې به نه پجبې چې بدی بیان کړو صاحب دا چې مې گوایو کی وای دې لا ته نه چې پلاسو نه لیکلو صاحب بدی دا پرتو دا به گوایو کی اخ په دې چې په دې خپل تل واه دا دې کوم صاحب بدی په بیان نه پدابدا چې دې کوم کې پدار کې پوره پوره ورکو دې ورکو دې تعالی بدل دې پورا اپو وجه دې چې خن الله غد حق اقرب بل حق اوس په پوشي الخبيثات پليت خبرې پليت خدل الخبيثين فر پليت خسړو دي اپ پليت سړي د فر پليت خدو دي وطيبات اپ پاک خدل فر پاک خسړو دي اپ پاک خدل فر پاک خدو دي عائشه رضی الله عنها فاکوا انا غ پاک لره هغه پلید نو انا نبی زم پاکو ام پاکو او پلید مناب یا دوی معنا الخبيثات پلید خبر پلید خبر صاحب پر نامول للخبيثين د پلید خلقو کار دی ور خبيثون او پلید سړي پیدا دی پر پلید خبر صاحب پر پتر دوی او پاکی خبری چه صحابه و صفیده لی طیبی ده فارده پاکو خلکو دی و طیبون او پاکی خبری لی طیباتی ده فارده پاکو سرو دی و طیبون او پاک سری ده فارده پاکو خبری پاکی خبری چه ده صحابه و صفیده لکه شاید عبدالعزیز رحمت اللہ علیه صفی کرده ابن العربی رحمت اللہ علیه صفی کرده او دارنگی شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمۃ اللہ منہاج السنہ ولی کر صحابہ صفائی وکړه نو لایک دا شاد لذیذ اس تحفہ استا شرعی ولی کر او ابن العربی رحمۃ اللہ اواسم من القواسم اغدا ولی کر د صحابہ صفائی وکړه نو لایک دا فاخر چی مبارونه بيداری دا پلیت خبرو یقولون چی وای دا پلیت خلک اغیدا کرکل کړو حضرت عثمان خو دینه بیزارو چلو لو دې خپلوان ورکړي مالونه د بیت المال خپلوان ورکړو لو مغفرتون دې پاک ور بل بخره دا ورته بیزت باندې او تقوا ادا او ادا یو الذین امنو و ایمان والو مدد کې کور ته غیر بوتو چې دې ستاسو کور تر دې پور چې تاسو غاړې تاسو او تسلیم علی اهلیا او سلام او چې په خپل اهل باندې په کور والو باندې حتا تستنسو معنا کې تس حتا تستنسو ده خو استینات ولراړه مطلب چې سلام وکې نو ځان سره مانوس کسا وته ځ پلان کې ما زابو تر کده وا اجب السلام علیکم تک تک تک السلام علیکم پلان کې دې ته استیناس مطلب دا وته ما چې تک تک تاسو کې زیم تاسو کې زیم کنه ته ما نه ویل نو تاسو کې صحابه بدیل غوسه کېده یو ځل یو صحابي سره کت راغله وی تو کې وی انا اعتابو ده یا هذا مالی صدیق یقال له انا اے دا سوه زما دا ملګری چې دا کوم انا ده نوم والا کنه خپل هو دا کړه دا نه چې زیما زینا نوم وته وای و دا فلان کې وای و تسلم علی الیان السلام وای بچاو کوي په کور وره باندې ذالکم خیر لکم دا کار غره تاسو دا طریقه چې پر دې کور ته ځي بیا واده بیا ځه دا غره تاسو له خامخات از پن واخلی فلم تجدو فی احد فتكونوا مثل په دې کور کې څوک ورته کوئی سلام کوي تله وای درې دلا اسوک راو نو ته یا واسه او نو نو مدد کې تر دې پورې چې ځان د کرښتا او دا نکي ګما کور کولاو د نمازه زګه کې دې چې دنه چر تقلم لې اته دنه لاړ شي نو مړ بدی کې یا بایو تختیا ته به ګیر شي خره وای دا دغ لا کړه اته بدن به ګیر کې وای قیل لکوم اكو چر ویل چې تاسو ارجو واپس شي او فرج واپس شي کله کور نو غراو ته چر نشته سره ته چا ته بو زړه فلان کې یرا خو نه راغره ان که تعالی دلم نه چې راغله کور ته ستامه کې دنه شوري نو ته به وای نه چې هغه مولي چې دنه شو کور ته وای ښا فرج کوې لري چې واپس در سړې نشته رست برا دي الان که ستامه کې دنه شوري نو ته وای ښا فرج نو واپس شي واس کال کوم دا واپسې ډیر صفای دې ډو نو ستاره نه بل صفه پات شي اگر ته تل ته ولاړې نو هغه کور سره به غوسه شي ربه دي ته رخصه مړه نه یو ملاوي تا ته نو بیزا ته به دي کی نو هغه صفائی هغه دغه دشمنی به جوړ شي دوستی به په دشمنی کې بدل شي لاړ شه نو بل هغه سره ملاوي شو ورته خو درغه لومه اما خو لیدل شي کور خو ابا تا ته به وای چې او د دیو جن شو راوته څه چالو کنه کله کله ځنه ته مجبوري سره دي شراوته یا ته وای چې نشته کور کې وای خجی سمال برادی پلان کړه بیا راشه خیر والله بما تعمل عليم الله پاوان تاسو کوي په ذات نشته په تا باندې ګنا چې دا نشي کورون ته چې نی وی استوګن والا په دې کې ستاسو سامانی اوټل له تو ته نه کی اجازه مغواړه یا منډای دا یا دکان دې دا نشو تا یا اجره دا نو دا شانزه خیر دی خو چې کور وی اقی ته به اجازه خامخه واړې که ضرور دی که ترور دی که خور دی که کله انت کده فلار دی بلکې که خپل کور دی اون چې دین ټوخه وکا ورټه کو ټوخه وکا چې دا نه کېدې پر دې خضر راغلی ستا کور کې چې په ډاډه باندې شې دا چې دا کده وې دا نه نه غلا چې خدای باندې کې پر دې غریبانه چې کور ته دی نو خا بخا ټوخه مو کو خپل کور ته والله علم الله په دې پاغه باندې تاریخ کار کوي افاج پټوې تاسو قل للمؤمن دا غدوه مدام و یا مؤمنان تړو ته چې کته دي کې خپل نظرونه پر دې خدمت خبره شي نو کته دي ګور و یا احفظوا فروجهم حفاظت دي کې د خپل عورتونو ځکه نظر وي او فرج وي چې په نظر باندې وکړه او نظر یې کته نه کو ته فرج حفاظت نه کیږي بیا خامخا وځي نه کوم تعالی کېږي ذالک اذکارم دا نظر کته کول پر دوه خو ډیر څه فائدہ د زړونو د دې په اړه باندې صفائی ان الله خبير ما يصنعون الله خبر ده په باندې دی کوي او مؤمنانو خود چې کته کی خپل نظرونه پر دې سړیو مخ لرا شي په لار نو کته دی ګور واخفضنا فروجهم اي فاده دې کوي د خپل عورتونو ولو دین انا دې ښکار کوي دین ته ونه پلټون سنگار مگر هغه چې ښکار وي دین الا ما ظهر منها نه بعد خلکو مخ غسه چې خیر که مخ او لاسونه ښکار شي نو دا جایز دی ما خره مخ وګوره ولیدربنا بحمرنا او خامخا تاودګي غټ غټ څادرونه په خپلو اړخونو باندې چې جامې پټې شي ولی ابدینه دینه ته ونه انا دې ښکاره کوي خپل زینت مگر د دینه ته مراد مخکې څوک بدن و که نه ولی ابدینه دینه ته ونه دې ښکاره کوي خپل بدن نه مګر هغه چې ښکاره وي دې بدن نه کوم شی دی مخ او لاس ټیک شو خو دې راکي انا دې ښکاره کوي خپل زینت یې خپل بدن مگر خاوندانو ته پلارانو ته او پلاران د خاوندان ته نو پلار د خاوند ته بدن ښکاره کولی شي پوره ازامن ته بدن ښکاره کولی شي او ازامنو د خاوندان پر کټو ته د بلې ښځې هغې ته هم ښکاره کولی شي رون ته هم خوله ښکاره کولی شي عجیبه خبره دا د زینت نه مراد چې کومې جامې دي ښه د ښځې جامې چې کوم دي دا په سطر کښې شامل دي ګورې یو د سطر بدن او یو د حجاب سطر بدن د خدای ټول بدن دی او دا چې سطر د مستثنا مخ دی دای مطلب دا دی چې په کور کې خدای ګرځي نو مخ دې نه پټی خیر دی یا که موس کوي نو مخ دې نه پټی سطر د مستثنا لاس او مخ دا د موس په حالت کې یا په کور کې دی پوه شئ یو د حجاب دې ته چې بهر کله وځي چې ځان یو غټ څادر ته وکړي زه حجاب نو حجاب دا شی چې په دې کې به خپلې جامې به هم پټوي هغه کور کې چې کومې جامې دي د ښکاره کېدو وي هغه به چې بهر وځي دا به پټوي بعضې خلکو داسې چل کړي چې بخې پټ کړي جامې لاندې ښکاري اګر دي دا غلطې دي او بعضې خلکو دا د بورکې چې چې بای باندې سلمس تاریخ کړي هغه بورکې لاړې تماشي د دې بورکې دپاره بله بورکا چول پکاري لکه دا د دینت جامه ده دغه وه بعضې خلکو صادرونو داسې اچولي چې بای عجیبه عجیبه ګلونه او عجیبه عجیبه دغې کړي نو دغه صادر چې دا کوم د شو شاده د دې دپاره بل صادر باچې ګورې ځکه دا هم د دینت یو سامان دی دا جامې او دا صادر پوه شي نو کوم خلک چې د استثناء کوي چې الا ما ظهر منها نو بیا به معنا ولا دینه دینه ته ونه هنه دې ښکاره کوي خپل بدنونه زینه د مراد بدن شه که نه مگر هغه چې ښکاره وي بدنونه هغه کوم شی مخه لاس ښه ټیک شوه نو بیا مخکې ولیدربنا خامخا تاو دګي د خپلو لویلو څادرونو په خپلو اړخونو باندې هنه ښکاره کوي خپل بدنونه بیا دینه ته بدن واخلي مگر خپلو خاوند ته بدن ښکاره کول جایز شو او باندې پلار ته به هم بدن ښکاره کوي پوره ښه او خاوند د پلار خر ته به هم بدن ښکاره کوي نه اصل کې زینت چې کوي ما تا ته وویل چې دا د کور نه چې بهر وځي د کور نه بهر چې وځي نو لوی صادر به ځان نه تاو کړي چې دا د زینت دا جامې دا پکې پټ شي حتی چې هغه لاندې کومه پیدا اچولي چې هغه هم ښکلی وي هغه هم پکې پټ شي او څه چل به کوي لږ سورت سورت آزاب وګورې لږ هلته کې بیا وایي نمبر 59 کې یا یو نبی او پیغمبر اسلام قل لازواجک اوه بیا خپلو ته و بناتک لوڼو خپلو ته ونیسه المؤمنین اخذو مؤمنات یدین علینا من جلابیبنا چې را ځوڼډ دي کړي ادنا ځوڼډول ته وي را ځوڼډ دي کړي علینا په خپلو مخونو باندې په خپلو ځانونو په مخونو من جلابیبنا چې عیسه د صادرو دی نه یعنې یو پلو دې په دې مخ را ځوڼډ کړي یو عالم د هغه چا وي چې دې څه مطلب دی هغه دا صادر داسې په سر کړم داسې داسې او داسې پوره او بیا داسې کړم یو سترګه دا لګي یو سترګه ښکار کی بس یو سترګه به ښکار دوه سترګې نه وو چې دغه آیات دلانې مفصل دي ته دغه سورته عذاب ته اون سړته دانه پوښي نو دې کې زینت امر جامع دي خام جامع به پټي نو چې جامع پرده ده اندامخ مینی خلق پا مخونو بانده بجه ما خوال اخکاره که نو خوارت غرق رو ده خد ده بوداوالی ده دوانه پر و ده مخ نلگی ده دارنگی ده خایس پا ده مخ نلگی اغاز ده رسول بعد بگوی سترگی خیره سترگی دلتا که ده دو بعد ده غشو مولیانه جمع اسلامی آنده ای خد و داته ده غد غد سترگی توری کلی بیو داده پا اخکاره که ده و داده ای سطر که ده سترګې به ښکارې په تر سترګې ښکارې سترګې به دواړه ښکارې سملای کوي ناسو اعلان دا کړم چې موږ به دا مخلوط تعلیمونه ختم مخلوط تعلیم ختم نه کړو او مخلوط د سملی شروع کړو خدای سره په ګډوډ ناسو ادا اسلامي ښا خلکو ټول ښا اسلامي ښا د جړ نه واسو ولا دین دې ته نه انا به کارګې پړډو دوه سنگري جامع خولې مگر خاوندان په کور کې شو شا کوي او بای نه پلا یا پلار خاوند دی ویني خیر پلار دی نه خپل جامع یا پلاران د خاوندان سخرم که خپل جامع دی د انګور دغه سخرم د پلار په مرتبه کې د خیر دی او بای نه یا دامن زامن که خپل جامع که خپل مور ویني خیر دی او بای په ورته نه یا دامن د خاوندان د بنی زیه د خوان د بلی خزیزه هغه د زوی په مرتبه کړي هغه کده دی مور د مناسک مور جامع ودي خو خیر آی خوان نه یارو د رور کوي د خپل ته خور خپل جامع ډوګ سیګار خیر یا زامن د ضرورو رویونه اوبانی خواتین یار ویونه کوي خور دی خوخري نو خوري کوي خیر او نساین یا خدای مؤمنه خدای دی نه مؤمنانه مؤمنه خدای مو کدی جامع دی خیر دین یا صاحبی داشت چه کافیر خدا یا کتاگشت خدا اغیی تا وم دا گرد شو چه جامع پا کور که نخیی که کتاگشت خدا را دیل فکار چه پرده تی نو کی خواشن او ما ملکت ایمانون نا یا اغا چه مالکانی ویلاتون اخبال یعنی بین دی اوین دی خیر دی کدی جامع دی پا کور که اوی تابین یا اغا تابیدار خلق چه نوی خواندان شو دا سڑو نا دا دې بډاګان چې بالکل پیس کړي دا غي دې طرف ته سر ته شوق نه پیدا کیږي بعد دا ته ته اوسېره ورځي دا غي دې طرف ته خیال بډای نه هات کوه بډا سړی انا هغه خیر ده کړه کاغه د خدي دا جامع وې دي کنه نو خیر جایز دی ولا او ته پر لذينا یا ماشومان هغه چې نه خبردار په پټو خبر ده خو دا دې ماشوم چې دا پته لګي د خدي د سړی او بل څه ته مامي دی نو هغه خیر ده کنه جامع ویني نو کم الکان چې په دې خبر پويږي نو هغه نه به مخدر خپل جامع پټي دا ته ماشوم رسو کار لن سبا دا دوه دریو کار ماشومان کی د صدور پیندو کم چې پیندو شپو کار خو پارته پوجي ټي وی ګان دي او د شیان دي موبایل په دې خو ورته تخ کار شي چې خدي څنګه سړی څه کوي ولا درنه بیرجلینا دا څلورم خان او خپل راخ انې راخ لاته خپل خپل مکلا د فار چخکار شي اج پټي دا خدای ډول سنگار نه په خپل فایل وی یاداس کې بنگړی نو دا ته نه دي چې بنگړې شرنګو کی اخ په فایل شرنګ دا رې په دې باندې قیاس د دې کول ما چې په لار باندې دي خدا اتر باندې لګي دا حدیث کرا دی چې چا اتر لګو دا دا شل کې سر زینا شو د بل سړی سپېمو ته چې دی اته دا تر وی لاړ نو دا داشه له کدي سر زینا شو یو روایت کرای چې د فکر چې کور ته وفات لاړ زیات ولان دی دې سر زینا شو دا اتر باندې لګی ها کور کې دې اتر لګی خاون ته او جو کور نه بهر دې اتر باندې لګی او تو وی لاله او تو ادارنګ په موټر کې پر دې سړی ته ریواد نه دی کدا چې ډرایور دې نه کنه خاون بو تر کی نی یا بو تر بچی کی نی یا بو تر پلار کی بیا ٹھیک نا په موټر کې ډرایور تر نه دی ګوره شاپینګ لا هو دا کله بازار وو کی یا مری ته په ځان نه بځی ګوره او تو بیل الله اتو بوته الله ته جمن ټول او یو مومن ایمان والو کدا کارونه کړی ته به واته چاله ته مافي ټیک د دینه باب نه کړی خدا غلطه غو نشي دي کنه ته مافي غواړ الله انشاء الله ته مافي وکي بیا باندې کو لا لګو تولون خامخه کامیاب شي وان ټول ایام من کو او نکاو کوي د لوندان ایام د ایم جمع دي ایم کل ذکر الله ان صالح امام راضي وي او کل ان صالح ذکر له لا ام آغا سړی ته چې خدای دی او آغا خدای ته چې دای خاون دی یا خاون کړو او خاون مړ شو یا طلاق کړی دا یا سړی او خدای کړو او خدای فریخ دی یا مړ شو په دې ام کې دی چې خدای نشته پیلا دا ام دی وان کې ول ایام من کوما او په دې نکاو کوي د لوندانو ستاسو نه او دغه نیکانو د غلامانو د ویلو ته نیکانه ده کوي چې د خپل ځان بچکول غواړي نو خیر و نیکاو له کوي کنه یا کونو فقرا کچری د محتاجان تو چر غریب دې اماده نشته یغنی مولا فضل مالدار بکی دی لاله خپل فضل نه دا شو شخص یو سره د غیس کسب دی کسب سمه نخري چې واده و له کوي یو دغه کاروبار شروع شي الله به مالدار دې الله وکم منه والله وات رضیم الله فراخ الاموال ولاستعفف الذين لا يجدون نکاحا چې په کوم کوم اګه غلام یا ویزه نه رخت را ور پسې دې ولاستعفف الذين اخم خد زاد بچ کې زیناونه اګه چې نه مومن نکاح تا کد نکاح تر دې پور چې مالدار کې دې الله د خپل فضل نه حدیث کرا دي نبی صلی الله علیه وسلم سلاسون کلم حق علی الله درې کتان دي د ټول الله باندې حق دین الله په ځان حق لازم کړی دی چې د دې امداد وکړي المجاهد فی سبیل الله چې اوسره jihad کوي ان الله بدا اجتون پر وانا که الذی یرید العفاف هغه سره چې نکاح کور غوړي دی لپاره چې د دین نه بچون الله دغه مدد کوي والمکاتب الذی یرید یرید الادا او هغه مکاتب چې هغه دغه مالک فیس ادا کول غواړي الله دغه امداد کوي نو دا رنده ته وایي ولی استعف فی الذین او ذات استعفاف معنی ذات بچ کول د ګنا نه طلب د غفت طلب د پاک دامن طلب د عفت ولی استعف فی الذین او خام خام ذات دی بچ کی د زیناونه آ کزان چې نمونی طاقت نکا نکاح زنا دې نه کوي ځان دې بچ کی اوای چې زبا نکاح کوم تر دې پور چې مالدار وګ دي له خپل فضل نه نکاح بو کی اوس پګم حکم شپګم ادب آ کزان چې لټی طلب کوي عقد کتابت دا ان چې مالکانی ستاسو لاتونه دو عقد کتابت کوي دیسره کچر پوي تاسو نه کې د خیر غلام دې ویزه ته نه زادې دل غواړي پاکستان تو کته ده به خیر کاری چو دی له خیر ده زاد کا او ور کوي دی ته مال ده الله غن نظر کوي تاسو ته او ولا تکلفات کوم او دور موږ په خلیجنا کو باندې بی غایب په کنجر تو باندې دا و مکم ده ان ارادنا تعاتنا خصوصا کدی اراده کوي پاک دامن جن کوي دی او تو چې کالج کې داخلو ما اغه خالج یونیورسيټي چې سړی خود ګډوډ دي اغه وای چې نه ته خودی کې نه داخلي کوم دې کله کان ته نه دا به وای دغه کډو ډاکټر نه شوي نو بیا په پتا رښتن راځي اګه تا ایمونه کو په بیا رښتن راځي او ځنو اما او ته نه ته به زو بیر باندې حضور باندې هم نو دا مو کوي کنه دې تب ته ورنه حياتي دنیا په پر چې ولټوي ته سامان دنیا ته چې ایمو کې بیو کې پیسه وګټي ظالما این اراده د توای قید اتفاقی دا معنی ده چې یو جنې پاک دامن نه غواړي بیا په پړوا چې کوم ځای کې زیدو زیری نه دا معنی ده یعنی بعضی نه کوي دا دي چې قدرتی هغه کې حیاوی او وینا د جنې د نظام کې پرنس سړی دي او د په دغه کالج کې نه دي کې د کار او سړی ګډ وړ جنې کوي ګډ وړ دي نو خصوصا دې خلکو باندې ظلم ورول ولي کې دا مطلب دا چې تب تو ارم ارزل حیات دنیا ته لټه سامان د ژوند دنیا چې دا ډاکټر شي یا انجینر شي یا د له خرشته ملو شي ظالما او چا چې دا کړی دی ته باشي کوم خلکو چې په جنکو باندې ډاکټرای پاس کړی دی او بواد کړی دی خلکو ته او ته دور په مصیبتونو کې دغه جنہ کای چا په لې بچیم دی نو بچیم لوی ور واړی په بندو کرای بم کای نن نو کری ترې خدای شو ته او نه بچی لوی نو بچی یو ځای بل لویږي او دا نیمې شپې پورې هلته په اسپتال کې نه ده خاوند دلته په کور کې ناشتی خاوند راغلی چټی نو په کور کې ماشومان سنبالې او کم کور ته چې غلطه پیسې راشي د خدو پیسې او کور کې برکت هم نشته کولای دا نوټ کې ځان تر په کم کور کې چې غلط پیسې خدای د ګټ شي نه نه خدای د کور شي نه بل خدای بیا بیماره را دي په میاشت کې ودل دي بیماره ده هېد نو په دغه هېد په بیماره کې قل و اذن فاتل النساء فی قل و اذن الله دا تقدیر دې بیماری ده په دې کې د خدای دماغ چړ چړ شي دا چې هغه پرداش پکې دي اول تک په باس وته خبره کوي او دا بل تخفي وسجد دي کله په خېډه کې بچي آداب یې دفتر ته بدی افرادو خلکو خدمتونه کوي دا خزر ظلم نه ګوري استاد کم خلک چې خزر ظلم کوي هغه کور به تر کامیاب نشي هغه کور به تباہ و بربادي هغه کور کې به امن هم نه هغه کور به خیر دي زمون څو رسدارو نو هغه په جنه باندې ډاکټر کونه یو له ته واده کړه هغه له ډیر تکړه ده کو هغه ته چې دی ډاکټر بس کوي نو وی دی اخیری کار دی هغه ته اخیری کار دی نیم کار دا پرې دی میاشته زه به ډاکټر کوم نه نو کری په دوه کوم سره کوي دی وی نه خیر دی هغه ته ډیر وي ای ګوره بیا به خپایا غره ا دې پیتې مخرا وي مې کوي په لکه دی نه مره دی وی دا ډاکټر پاس کړه نو بیا دا هغه واده جوړ شو نو هغه چې واده کړه هغه کور کې نه ولا دیوی د نو کړګو غوې نه داسې بدات وته وشي که ته ما بلا ترخه دا هغه چې په انګلند منګلند دغه دایک سي انجینر دی هغه څه پیندل درا کړه لا کا کوم دولت لا کړه ترخه زما دور له ترخه نه وې په دې کې تا ساتل شم پیته چې تشته هغه جنې غریب هغه ادک کښه پښه وې ته به چا نه ولای نه کې ویما ډاکټر دی ویني باندې کوله کنه ویني باندې کوله تاسو چا وی ما وځای چې ما کوي زموږ یو ملګرو نه په دور باندې ډاکټر کوله نو سمودا بعد نو نه راته بیا سمودا بعد را ما ته ولی پلار کی ویرا غ جنې می داخله کړو تا وی چې جنې کای مخلوق تعلیم خني اما په ډاکټر کوله نو ابتابات کې می داخله کړو دلته کوم مخلوطو دلته مې ته کور واغ ته خدای د وزر دی رشو مې په دې په تور مې په 50 لنګ کوله ما ما فا او ما داته وکا و دې خو به کنه بیا وا ما دلته دې ورکا په دلته نه ولي نو باندې سره په دې باندې خري نه کوي هغه به کم سړي چې خدای په تو ته بلاس دي سي نن سړي د خدای په زور بلاس دي شي په دنیا کې نه دله دې داغه دکاندارو تاریخ یې خینو کوي چې دا کبرو دکانې کړې او خځو لدار چې خځې سودا اخلي ځان چې څنګه په دې پیسې اخلي پوه نو خیر ما یو دله سړي دې ورکم هغه وی نه اندر لمر ورکم چې نر لې ورکړه انر لې ورکړه نو بس دې مر نر کار کور یو نر کار کار کور کار کوي او خځه کور کار کوي دا کوم نو کار دا غو نو کار نو کار دی په تور نساء کې تاسو لوتو د 44 کې الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا په صاحب دا هغه چې دوی خرج کوي سړي د حاکمي نو چې خدم خرج کوي نو دا حکیمت مندي د خاون کور به روانيږي زګه یو ورځ دا ته یو ورځ ته کور وینځي بل ورځ ته کور تبا کوم یو ورځ ته کپڑے وینځي یو ورځ دوی دمنو کرے ما یو رب به چې ته سمبال یو رب سمبال یو رب ډوړې ته پکې یو رب ته پخو ما اکور وکړ سمې وکړي کور خو نه ته به وري سړې حاکمي چې ګټه کوي او خدای کور کې نه استه چې خدای مو ګټه کوي ان کور روان دی ګوریا ساده ولا تکرو اذور مو کو پجر کو پر باندې فکاجر تو باندې خصوصا کې را ده کوي د جنه کوي پاک دامنه دې پاز تاسو ولټوي اسا ماند جو دنیا او چا چې زور کوپلی جن کو باندې پکا جوړتو لیکن الله پد زور د دین نه په خونګه مې روان دي او ترغیب د قران چې دا احکام هغه سره منل شي قران وایي په دې احکام هغه سره عمل کول شي قران وایي ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات فذکر راولګر مون تاسو ته احکام واضح د اصلاح د معاشره د دفتر پاشا ومثلا من الذين خلوا حالات تباعد آقادا چه مخی ترشو چه ترشو مخی سان چه اغای پدی عمل نو کرده دا ایسا انجام شد تبا برباد شو ومولتا للمتقین انسیت فارد فرزگارانو زبست خان نور بست بابا